Dracula surat, ce mai nevastă mi-am luat. Frumoasă ca butura, mă sperii de ea noaptea. M-a pus Dracula surat, ce mai nevastă mi-am luat. Frumoasă ca butura, mă sperii de ea noaptea. Așa când cauți avere, toată viața ai venele. Arde-o foc cu bogăție, mai bine e în sărăcie. Așa când cauți avere, toată viața ai venele. Arde-o foc cu bogăție, mai bine e în sărăcie. Așa când cauți avere, toată viața ai belele. Arde-o focul bogăție, mai bine e în sărăcie. Așa când cauți avere, toată viața ai belele. Arde-o focul bogăție, mai bine e în sărăcie. Nevastă bogată, proastă făcută grămadă. Eu zic al băia că e neagră, cine dracu s-o țeleagă? Mi-am luat nevastă bogată, proastă făcută grămadă. Eu zic al băia că e neagră, cine dracu s-o țeleagă? Așa când cauți avere, toată viața ai belele. Arde-o focul bogăție, mai bine e în sărăcie. Așa când cauți avere, toată viața ai belele. Arde-o focul bogăție, mai bine e în sărăcie.